राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2054 20 अप्रैल 1997 को सायं लगभग 7:30 बजे गीता प्रेस गोरखपुर में यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमः। धन एक दफे पैदा हो जाए तो भी अच्छा है, पर बढ़िया बात यह है कि रुझे न पैदा हो जाए, वो धन हो जाए। इस तरह से साधन करना, समय भर करना है, नित्य कर्म में कमी हो, नित्य नहीं पैदा हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। तो ये नियमावली है, संकल्प पत्र है, इसमें कई नियम पान करने के है, मानो धारण करने के है, और कई ऐसे नियम त्याग करने के है। ये अगर रोजी ना है इसमें संकल्प भरा जाए तो बहुत लाभ विशेष हो जाए। रोजा नहीं वो ध्यान होता है तो, और एक उनमें हाजी भरनी होती है इनमें, क्योंकि ये में हो गया नहीं हो कट गया हो गया वो सही कर दिया जाए। इस तरह से रोजाना अगर ये संकल्प कर दिया जाए तो रोजाना ही पैदा हो जाए। आज भी किसी ने पूछा कि नियम बताओ नियम, तो बात आपके नियम तो है, ये ग्रहण करने के नियम है, ये त्याग करने के नियम है, और आगे ये है कि संकल्प भरने के कोष्ठक है, एक एक तारीख का एक विषय से नियम, तो रोजाना पैदा हो जाएगी। नियम करने से छोटा धर्म होती बहुत बड़ा हो जाता है। ऐसे देखने में आया है कि पुसी पुसी भर पीसते कि मन आटा हो टोपे टोपे सर भरे हरिया कुछ माताएं अनपीसती है कि हूं भाईरा तो इतना इतना सा डाल है, पीसती है इतना डाल दिया ये तो इतना इतना करते हुए 12 महीनों में कूट हो जा खा गई। एक साथ पीसे तो मुश्किल हो जाए, रोजाना दूसरा पैसे पीसते पीसते कितने के गुणा तो या बूंदे आते आते एक एक बूंद होते सरोवर हो जाता है। अन्य से क्षय अंजन से क्षय दृष्टा वन्नी से संचय, जैसे अंजन होता है बच्चों के अंजन डालने के लिए जो अंजन काजल काजल पड़ाया करते हैं, माताएं काजल पड़ती है वो कहा काजल एक भर लेती है दिव्या में कुंठला में ऐसे दल भरने वो भजन पड़ा रहता है, उसमें थोड़ा सा ही लेकर के अंजन है, इतना भरा हुआ काला अंजन है थोड़ा थोड़ा आदमी खा नहीं देता 12 महीने 2 वर्षों में साफ खा गए। ऐसे पापों का क्षय करना है तो थोड़ा थोड़ा क्षय करते हुए ये त्याग करने की बात में तो सब खत्म हो जाए। और जैसे वो दीमक होती है, दीमक उन्हें वो छोटी सी कीड़ी की समान होती है, उसमें कीड़ी में जितने मुख मान से इतना दाना लाती है देती का, तो काट के जाना हो तो काट लेती है और वो भर देती है, तो इतना ढेर हो जाता है छोटे छोटे दाने से ऐसे भी, तो संचय करने में तो अच्छे नियम पाल करने के है तो ढेर हो जाए, और नाश करने के जो कदर के थे वो खत्म हो जाए तो काला काला खत्म हो जाएगा बढ़िया पूरा। इस तरह से ये नियम है पाल करने के लिए, भाई बहन रहे जो पाल करना चाहे वो ले और पालन करे और रोजाना अपन नियम भरता रहे। तो ये करीब होगा 12 महीना सर जितना 12 महीना ये है इसमें क्या करना भी इसमें क्या कहना है इसमें ये तो पुस्तक है तो बाकी हमारे पास तो है तो सबको मिले हमारे को मिलना चाहिए तो ऐसे पढ़ो पुस्तक लेने का मातम नहीं है, मातम पढ़ने का है। ले जाकर घर में रख दो अलमारी में बंद कर दो तो कैद कर दी पुस्तक को क्या फायदा, बाहर रहे कोई दूसरा ही पढ़ेगा। तो रोजाना पढ़ना है प्रेम प्रेम है अलौकिक प्रेम, गोपियों का प्रेम है ना अलौकिक प्रेम है। ये संसार की चीजें लौकिक है और भगवान के साथ संबंध है वो अलौकिक है। भगवद गीता में ये बात आई है कर्मयोग और ज्ञान योग ये दो निष्ठा लौकिक है और भक्ति अलौकिक है। ज्ञान योग पुरुष और लौकिक क्षर साक्षर उत्तम पुरुष अन्य परमात्मा विराज लोकेश इंद्रिय निष्ठा ज्ञान योग निशान क्या नाम कर्मयोग ये लौकिक निष्ठा है और भक्ति निष्ठा अलौकिक है। तो ये अलौकिक प्रेम है भगवान के जन्म का प्रेम गोल प्राउ समय दुष्ट प्रेस भगवान का जो वियोग हुआ भगवान जब शंखी बंसी बजाई तो जितनी गोपिकाएं थी वो बंसी बजाने से खींच गई एकदम भगवान की तरफ, तो जैसे तैसे उठ चल पड़ी। कोई रसोई बनाती थी तो वैसे उठ पड़ी और फिर हाथ में ही बड़ा थी हाथ में कोई अंदर आती थी तो एक आंख में अंदर आधार एक में ऐसा चल दिया। कोई मैंने खींच कूटती थी उस हाथ में ले गया चल दिया। कोई शारदार बना रही थी वो चमचा हाथ में नहीं चल दिया। किसी ने वस्त्र पहना तो कोई वस्त्र पहन लिया कोई नहीं पहन लिया। इस तरह से परस्पर अलक्ष्य ज्योतिमा कौन क्या करती है कैसे नहीं अपने आप को जल्दी पता नहीं को चलता है नहीं चलता है इतने भगवान जहां परिश बजाते थे तो लोग उनको भी कामना है भगवान के साथ काम से मोहित हो गई है। काम और प्रेम दो चीज है, कामना जहां होती है वहां बड़ी सुंदर श्रृंगार करता है मनुष्य पुरुष क्या स्त्री क्या कामना होती है वहां खुद अपने शरीर को सजाते हैं इनको सजाना भूल गए एक बाग में अंदर आ जाए एक बाग में नहीं कोई कपड़ा पहन रहा कोई कपड़े पहन रहे कहीं है जस्ट वस्त्र भरना आप मैंने कोई पहन लिया कोई नहीं पहले एक हाथ में पहन लिया नहीं पहले इस तरह से गई। तो ये भगवान की प्रेम में मस्त हो गई। इस बार जो गोपी प्रेम की ध्वजा प्रेम में सर्वश्रेष्ठ गोपिका होने वाली है बड़े बड़े संत बने मैं चैतन्य महाप्रभु आदि बड़े बड़े संत गोपिकाओं का नाम लेते हैं तो उनके प्रेम का वर्णन है उसमें ये आ गया दूसरा प्रेष्ट तीव्रता दुता शुभ और धान प्राप्त अच्युता श्लेष निर्वृत्या क्षीण मंगला तमेव परमात्मा नम जान विद्या भी संगत जहूर गुण मैं देह सद्य प्रक्षीण बंदर है दोस्तों उनकी व्याख्या है विचार है। उसमें ऐसी बात है कि भगवान के दर्शनों के जा रही थी तो जो पीहर में थे उनके भाई और पिताजी ने रोक दिया ससुराल में तो पति ने थे जोड़ने पर ससुर ने उन्हें रोक दिया रोक कर टाइम बंद कर दिया कहां से जाएगी ये बंद कर दिए, जो बंद हो गई उनकी क्या दशा हुई कि भगवान के मिलने की उत्कट अभिलाषा भी थी। तो अभिलाषा से ताप होता है, जो मन चाही बात नहीं होती है ऐसे दुख होता है, तो तीव्र ताप हुआ, बड़ा तीव्र, उसे अशुभ नष्ट हो गए। और तीव्र ताप होने के बाद में भगवान का ध्यान लग गया, ध्यान लग गया तो भगवान से मिल गई, तो भगवान से मिलने का ही आनंद हुआ, उनसे सब जितने पवित्र पुण्य क्षीण हो गए, शुभ और अशुभ दोनों क्षीण होने से भगवान में पहले ही जा मिली, शरीर छूट गया और भगवान से मिल गए। जो बाहर से भगवान के पास पहुंचे उनसे पहले पहुंच गई वो, तो इसमें तीव्र ताप धुता शुभा, इसके अर्थ में प्राय को ऐसा करते हैं कि अशुभ कर्म नष्ट हो गए और भगवान के मिलने से जो आनंद हुआ उससे उनके शुभ काम नष्ट हो गए, पुण्य सुख हुआ ना, पुण्य का भाव, तो ये पुण्य पाप नहीं है, ये वास्तव में सहूर गुणमयम देहम सद्य प्रक्षीण वंदना, गुणमय से जो छोड़ गया तो वास्तव में मूल में पाप और पुण्य गुण है, कारण गुण संघोष है, सदस्य योनि जन्म ऊंच योनियों में नीच योनियों में जन्म होने में गुणों का संग है, ऊर्धम गच्छन्ति सत्त्वसा मध्य गच्छन्ति राजसा अधो गच्छन्ति तामसा, तो वो गुण नष्ट हो गए, मानो प्रकृति का जो संबंध है गुणों का, जिन गुणों के संग से जन्म मरण होता है वो गुण नष्ट हो गए, वो नष्ट हो गए, शरीर छोड़ गए, परमात्मा प्राप्ति हो गई। तो इसमें शुभ और अशुभ कर्म नहीं लेना, कर्म तो शुभ अशुभ भोगते ही है, जो संसार के पदार्थ न मिलने से दुख होता है वो दुख, और भगवान के न मिलने से दुख होता है वो दुख, ये दो तरह के हैं दुख। मन चाह धन न मिले, मन चाह का मान नहीं मिले, मन चाह आदर न मिले, मन चाह आराम न मिले, ये दुख होता है। और मन चाहिए धन संपत्ति वैभव मान आदर सत्कार मिल जाते शुभ होता है, तो उससे पाप और पुण्य नष्ट होते हैं, दुख से पाप नष्ट हो जाते हैं, सुख से पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तो ये पाप और पुण्य नष्ट होने से मुक्ति नहीं होती है, मूल जो गुणों का संग है सत्व का, वो गुणों का संग वो आशक्ति न मिटे तब तक मुक्ति नहीं होती। तुम पापों का नाश हरेक का ही होता रहता है, सुखदायी परिस्थिति में पुण्यों का नाश होता है, दुखदायी परिस्थिति में पापों का नाश होता है। तो पुण्य और पाप नाश करने से शुद्धि आ जाती है, परंतु मुक्ति हो जाए ये बात नहीं है, क्योंकि गुणों का संग तो मूल है, यार पुण्य पाप तो पीछे बड़े हुए हैं, तो कैसे होता है, तो उसमें ये बात बताई है कि गुणों का संग नष्ट हो जाए, सद्य प्रक्षीण बंधना, गुणों के क्षण होने से उनका बंधन था वो बंध गया। सत्तम रजस तम इति गुणा प्रकृति संभव निबंधनती महाभाव देहे देहे न अभ्ययम, सत्व रज तम ये गुण है देही को अविनाश को ये बांधते हैं, तो गुण नष्ट हो गए। शुभ गुण है वो मंगल है, अशुभ गुण है जो अशुभ है बंधन है पाप है, तो दोनों नष्ट मुक्त होगी, इसका विवेचन है। इस वक्त पढ़े तो पता लगा कि क्या हुआ है, कैसे ये गोपिकाओं करना है, गुरु पचास से ऐसे समझदार पढ़ने से इनका अर्थ खुलता है, इस तरह से लिखा है। देखिए नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, मूल वहां आता है। ये एक और बात संतों से मिली है, कई बातें ऐसी है कि जो पुस्तकों में हम पढ़ते हैं, गीता हम पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, पढ़ने से बहुत ज्ञान होता है, परंतु कई ऐसी विलक्षण बातें हैं कि संत महात्माओं से जो हम बातें सुनते हैं वो सुनने के बाद में पुस्तकों में विलक्षण बातें मालूम देती है। बिना सत्संग ये पुस्तक पढ़ने से पुस्तक में वो विषय खुलता नहीं है। शास्त्रों का रहस्य समझना है कठिन होता है, और सत्संग के द्वारा ये बातें समझ में आ जाती है तो खुल जाती है बातें। कई बातें ऐसे दिखती है सत्संग में सुनने में आती बढ़िया लगती है, बड़ी विचित्र लगती है, और कुछ तो हम पढ़ते हैं तो मालूम होता है इसमें है ही नहीं। ऐसी बातें हुई है कई अपने भी बीती है, संतों सुनते हैं बड़ी विचित्र वही दो तो बहुत विचित्र बात है, अब देखते हैं पुस्तक मिलती पुस्तक पढ़ी पहले जो पता ही नहीं लगा। जब तक उन बातों का ज्ञान नहीं होता तब तक पढ़ते पढ़ते पुस्तक पढ़ कर निकल जाते हैं, पता नहीं लगता है। और सुलझाने वाले संत महात्मा पुरुष है, उन तत्वों को जानने वाले, वे जब बात बता देते हैं तो पुस्तकों के भीतर वो बातें बड़ी स्पष्ट दिखती है साफ साफ। नहीं तो संसार में ज्ञान श्री वेद व्यास जी महाराज के द्वारा जो हुआ है ऐसा ज्ञान संसार में मिलेगा नहीं कहीं। व्यास भगवान के द्वारा जो पुराना का रचना हुई है उनमें जो विलक्षण बातें है तो अलौकिक बातें है, सब विषय का किसी विषय में जाओ उसमें विलक्षण बात है। रोशनी कैसे बनाना, मकान कैसे बनाना, बगीचा कैसे लगाना, तलवार तलाव स्वर्ण कैसे बनाना, किस्म कैसे बनाना, वस्तु घर कैसे बनाना, घर में कौन सा कोठा कहाँ रखना, सब बातों को बहुत साग पत्ते बनाना, रसोई बनाना, सब नीति का राज्य का कैसे राज्य का वर्णन करे, राज्य में कैसे रहना चाहिए, खजाना कहाँ रखे, अस्त्र शस्त्र कहाँ रखे, वो कहाँ रखे, उनकी संचालन कैसे करे, बहुत विचित्र विचित्र वर्ण। अनुशासन और शांति दो पर्व भीष्म जी ने सरसैया पर पड़े पड़े कहे, दो इतने बड़े बड़े पोते, तरह तरह की बात है। जंगल का वर्ण है, पहाड़ों का वर्ण है, सरोवरों का वर्ण है, नदियों का वर्ण है, बरसात का वर्ण है, भूगोल का वर्ण है, खगोल आकाश का वर्ण है, आकाश में कौन नक्षत्र है, कैसे नक्षत्र है, कैसे राशियां है, कैसे क्या क्या बात है, ऐसा वेद व्यास जी महाराज की वाणी में बड़ा ही अलौकिक वर्ण है, बड़ा ही विचित्र वर्ण है। काव्य का है, साहित्य का वर्ण है, व्याकरण बने व्याकरण उसमें लिखा, कैसे संधि क्या विभूति कैसे कैसे होता है, श्लोक बद्ध ठीक तरह बातें बनी, बहुत अलौकिक विषय है पुराणों में। तो अपने भगवान की कृपा से कई पुराण निकल गए हैं विशेषांग के रूप में, तो उनका ध्यान होता है लोगों को, ये पता ही नहीं कि हमारे शास्त्र में क्या पड़ा है। महाभारत जब देखा गया टीवी में देखता है दिखाया गया सिनेमा में, तो मनुष्य वे खिस जाते थे, मुसलमान ईसाई वे बड़े चकित हो गए, उनको ये सब पता नहीं ऐसे हिंदू शास्त्र में ऐसी बात है। वास्तव में जो अपने देश में साहित्य है और जो ऋषि मुनियों ने जो कोई विचार किया है ऐसा गहरा विचार हरेक देश में नहीं हुआ है, हरेक भाषा में ऐसा नहीं है, ऐसा मैंने सुना है। तो ऐसी विलक्षण बातें हैं शास्त्रों की, तो गीता प्रेस के द्वारा बहुत अलौकिक अलौकिक बातें सबके सामने प्रकट हो गई है। तो ये साहित्य पढ़ने चाहिए, ये अखबार है जो अखबार नहीं है, समाचार पत्र होता है वो तो समाचार पढ़ लिए फिर वह कल की कोई जरूरत नहीं, ये तो उम्र भर पढ़ ले जाओ, पद्म पुराण निकला बारह एक महीना निकलता गया, बारह एक महीना श्री शेर जी ने संबोधन किया उसका, भाई जी तरफ चले गए थे शेर जी के, भल्लिंगलाल जी जो मैनेजर थे वो कहते थे कि पद्म पुराण के समय जितने ग्राहक बढ़े किसी विशेषांग के समय इतना नहीं बढ़े, इतना रोचक हमारे पुराना में कैसी रोचक मीठी मीठी बातें हैं, कैसे कैसे विलक्षण से विषय भरा हुआ है, कितना ज्ञान भरा हुआ है। इस वास्तव शास्त्र में आता है एक देश प्रसूत से सकाशाद अग्र जन्म स्वम स्वम चरित्रम शिक्षे रंग प्रतिद्याम सर्व मानव। इस देश में पैदा हुए ब्राह्मण, भारतवर्ष में पैदा हुए ब्राह्मण से दूसरे जितने ही देश है, हमने सुना करीब करीब 200 देश है इस भूमंडल के ऊपर, एक हिंदुस्तान है ऐसे है, इसमें 200 देश कई 200 अलग अलग है, भूगोल बड़ा गोला है, पृथ्वी पर ही लंबी छोड़ी, उन 200 देशों में रहने वाली प्रजा के लिए एक देश पशु तस्य, इस देश में पैदा हुआ ब्राह्मण, उस ब्राह्मण से सब स्वम चरित्र शिक्षा, तुम अपने अपने देश में कैसे काम करो वो शिक्षा यहाँ का ब्राह्मण देगा। कितनी सी बात, ये सब देश पशु तस्य सकाशात अग्रि धर्मना स्व स्वम चरित्र शिखे रंग पृथ्वी सर्व भूगल मात्र भूमंडल के उसी है, इतना ज्ञान देने वाला ही हमारा देश है। पर जैसे ज्ञान है जहाँ पर उनके हाथ में शासन नहीं, शासन हाथ में वे अंग्रेजी पड़े हुए, उनको ज्ञान को पता ही नहीं, अपने घर में क्या चीज है बाहर वहाँ बड़ी चीज है, वहाँ बड़ी चीज है, वहाँ बड़ी चीज है, तो देखे उनमें बड़ी चीज वो ही लगे, अपना शास्त्र देखो तो पता लगे कि अपने शास्त्र में कितनी विशेष बातें भरी है, बड़ी अलग भरी हुए, तो गीता प्रेस के द्वारा बहुत उपकार हुआ है। बड़ी निश्चित बात है, तो अपने लोगों में इन बातों का प्रचार करना चाहिए, रोजाना अपने घरों में पद्म पाठ शुरू कर दिया पढ़ना, बच्चों को सुनो, लड़का लड़की जो पढ़ रहे हैं उनसे आप सुनो तो उनकी पढ़ाई भी हो जाएगी, खेल कूद में समय जाता है वो खेल सार्थक हो जाएगा और घर में सत्संग हो जाएगा, रोजाना घंटा दो घंटा शाम को रात्रि में सब सुनो, अथवा सुबह सुबह सुनो बालकों से, सुनो बालक बालिका है पढ़ती है उन बच्चियों से आप सुनो, तो बच्ची होगा तो बोध बढ़ेगा, पढ़ाई हो गया हो जाएगी बढ़िया, सत्संग हो जाएगी और बच्चों के भीतर संस्कार भक्ति के संस्कार हो जाएंगे, भगवान कहता है भक्तों के चरित्र है, बहुत कथाएं हैं संतों की, कई तरह के संतों की कथाएं, कई तरह के ऋषि मुनियों की कथाएं हैं, कई तरह की विचित्र विचित्र कथाएं हैं, अलौकिक अलौकिक कथाएं भरी पड़ी है। तो इस बातों को ज्ञान करने के लिए रोजाना अपने घरों में पढ़ो, जो पुराने पुराने अपने पास में पड़े हैं, पुराने कल्याण पड़े हैं वे कल्याण बोले, वे पुराने नहीं होते, अखबार तो पुराने हो जाता है, समाचार आ गए वो सुन लिया कह दिया, ये सदा ही पढ़ते रहो महाभारत अपने पास संक्षिप्त संक्षिप्त महाभारत, जिसमें थोड़े सार सार जो खास खास बातें जो काम की बातें वो ऐसी करके शेर जी ने किया है, ऐसा आप लोग अपने घरों में बालकों ने सुनो तो उसमें सत्संग हो जाए, घर का वायुमंडल शुद्ध हो जाता है। सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषनाथा स्ववर्ग वर्तमानि श्रद्धा रतिर् भक्तिरनुक्रमिष्यति। सताम प्रसंगात्म वीर संविदो, शेष संत महात्माओं के पुरुषों में पुरुषों के संग से भगवान के प्रभाव की कथाएं होती है, तब जो उन कथाओं के सेवन करने से अपवर्ग में संसार के परमात्मा के मार्ग में, ये तो संसार में अपराप्तमान निवर्तन थे मृत्यु संसार वर्तमान, परमात्मा की प्राप्ति न होकर के तो मौत का रास्ता, संसार मौत का रास्ता है, संसार में क्या शील, संसार वियोग और मौत, आपस में तो वियोग और मौत, मौत ही मौत, सब मौत ही मौत, जितने संसार में है सब मौत ही मौत होने वाले, सब मरने ही मरने वाले, जाने कोई एक टिकट ठीक किया जाए यहाँ इकट्ठे मरने मरने वाले इकट्ठे हुए, वृक्ष भी मरने वाले के, मकान गिरने वाले के, मनुष्य भी गिरने वाले के, पशु पशु गिरने वाले, जल चर के, थल चर, नभ चर, आकाश चर, कई है वो सब मरने ही मरने वाले कहते हैं, ये मौत का रास्ता, और ये पुराण और शास्त्र है श्रद्धा अनुक्रम स्त्री अपवर्ग मार्ग, ये मुक्ति मार्ग है, आज तुम्हें बताया नहीं, बीच में मनुष्य एक तरफ भगवान है एक तरफ संसार है, तो एक तरफ ही यू नहीं है, इसके भीतर ही अपनी भावना है, जो संसार के बीच रचे फसे रहते हैं वो मौत के रास्ते में जा रहे हैं, और भगवान के प्रेम में ज्ञान में योग में इसमें रचे हुए जो परमात्मा तरफ जा रहे हैं, आशु अवर्ग वर्तमान श्रद्धा रतिर भक्ति, श्रद्धा है प्रिय भक्ति है अनुकूल से होती है परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। तो हमारे देश में जो ये शास्त्र है ये बड़ा खजाना है, बहुत बड़ी एक निधि है। इसे सेवन करने से आंख खुल जाती है, भीतर का हृदय खुल जाता है, पता लग जाता है। जब पता ही नहीं लगता बेहोशी में सही चला जाता है, उम्र भर में देख देख देख देख बात देख बस कामो भोग परमा एतावत निश्चय। संसार के पदार्थों का संग्रह करना और भोग भोगना एतावत निश्चित होगा, निश्चय हो गया इतना ही है। अरे इतना नहीं है, एक एक कहानी आती है। वर्षा बरसी, वर्षा में सरोवर भर गए तो मिट्टी में एक गाय का पैर रखा हुआ था, तो मिट्टी में पैर था तो उसमें पानी भर गया, पानी भर गया तो पानी की मेंढक आ बैठ गया, मेंढक तो हंस आया कहां से, एक मानव सरोवर है, मानव सरोवर कितना बड़ा है कि बहुत बड़ा है और बड़ा ही निर्मल जल है, बड़ा ही सुंदर है मानव सरोवर ऐसा है। तो मेंढक नहीं होगा इतना बड़ा, इतना ही बड़ा, इतना बड़ा है। अब महाराज चारों पैर मारा हाथ चार, दो हाथ दो पैर दोनों फैला दिए, फैला दिए तो वो तो गौ में खोल में जो फिर किनारे लग गए के हाथ पसारे पांव पसारे पसरे सारो घात, इनसे बड़ो मांग सुनो कैन सुनो की बात, इनसे बड़ा हो सकता है कोई? कुछ चारों फैलने किनारे तक फैल गया बस, ऐसे लोग हम भोग पर वो भोग इतना ही है कि संत महात्मा हम सब जानते हैं, सब इतना ही है, दुकान है अपने बस काम भोग। संसार के पदार्थों का संग्रह करना, लोगों को मुफ्त में भुला देते हैं। ये साधु संत है नहीं, आप जानते हो क्या है? वे लोग कहते हैं आप पता नहीं, आप उनकी फांकी में आ जाते हैं, उनके चालाकी में आप फंस जाते हो, जानते नहीं। ये दो तरह से नुकसान करते हैं, जाकर सत्संग कराते हैं तो पहले जो कमाया हुआ था तो ये खा जाते हैं, रोटी लाओ और कपड़ा लाओ टिकट लाओ कुछ तो लाओ मकान लाओ, तो कमाया हुआ तो खा देते हैं, नया कमाने देते नहीं, सब इकट्ठा बैठो यहाँ सब बैठो सुनो, तो बड़े काम धंधा करेंगे कुछ पैसे कमाएंगे बैठे क्या करें, तो नया पैदा करने देते नहीं पुराने खा जाते हैं। ऐसे भोले लोग तुम आज उनके फांके मार गए समझे, अब घर में नहीं खाने को नहीं कुछ करने को नहीं तो क्या करे, ठगाई करे और क्या करे, और कहाँ से लावे रोटी, कहाँ से लावे कपड़ा, कहाँ से लावे कुछ तो, कहाँ से लावे किराया, कहाँ से लावे, तो बड़ी अटकल है इनके पास में, तो सबको इकट्ठा करके और बेचारे काम से धंधे से खोटी कर दे और पहले वाला खा जा, दोनों तरह नुकसान करे, बेगर आदमी समझते हैं पहले वाला, ये बात है। मेरे समय कई सज्जन आए, मेरे सामने आए जानते हैं, उन्होंने कहा देखो आपके तो संत महात्मा कथा सुनाते हैं, वैष्णव पायन जी ने महाभारत सुनाया, किसको सुनाया? राजा जन्मेजय को सुनाया, और सुखदेव ने कथा सुनाई, राजा परीक्षित को सुनाया, किसी झोंपड़ी वाले को सुनाया, किसी गरीब के घर में गए, किसी खेत में कोई बात सुनाई, सब राजाओं को सुनाई, क्योंकि राजा ठग में आ जाए तो माल ही मिलेगा, अब गरीबों को सुनने से क्या मिलेगा, इस वास्ते ये ठगाई का रास्ता जानते, जो बड़े बड़े राजाओं को सुनाया, यागी ने किया साधु, जनक ने राजा रहा बड़ा ज्ञानी यज्ञ किया, तो राजा ने किया कोई गरीब ने किया, किसी गरीब को सुनाया, बताओ जितने साधु पुराण है ऐसे। मैंने कहा ठहरो आप वो बात बताओ, ठहर के हम जानते हैं सब, हमने पढ़ा है सब, मैंने वो सुनो तो सही, जनमेजय को सुनाया परीक्षित को सुनाया, तो आप सुनो, तो सुने क्या, हम जानते हैं सब, हम पढ़ा हुआ है। उठ गए, मैंने कहा मेरी बातें सुन लो, आपको पाप नहीं लगेगा, आपको दोष नहीं लगेगा, आपकी हानि नहीं होगी, नहीं सुनूंगा भाषा कर समझते हैं हमें उतर गया है, बात सीधी जाती है कामो भोग परमा पदार्थों का संग भोग भोगना यही तो काम है, तो ये मुफ्त में काम करते ही नहीं, मुफ्त में सब खाते हैं, तू बोलू भोले भोग का आगे ठगाई में फेर में ये उनकी बात है। कामो भोग परमा एतावती दे निश्चयता इन मध्य में अलब्धम इन प्राप्त से मनोरथम ये धन मिला अल देखो खत्म कर देंगे। आज जो हमने देखा हमारे सामान कोई देखा आदमी समझे हम ऐसे ये बना दे दे मुंह सौता हो गरीब मार द्वार कर पुटिया पाया गया जख मार का कभी मान सोचे सोचते मेरे को जानते हो ना कौन हूँ मैं कैसा हूँ कितना मैंने काम किया ईश्वर हम अहम भोगी सिद्ध हम बलवान सुखी तो पहले मैंने कह दिया कैसा होगा इस तरह का भी बात भर में भरे हुई बात करते हैं। गीता जी में बहुत सुंदर सोलहवें अध्याय में ऐसा सुंदर चित्र खींचा है थोड़े दिन से निर्णय शुरू होता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए यहाँ से खत्म हो गया बस किसके साथ कैसा बर्ताव करना किसान नहीं ये जानते नहीं पवित्र जरूरी न सोचो शुद्धि नहीं जानते पवित्रता क्या होती पवित्रता को ना भी नहीं बस साफ कर दो सफाई है एक सफाई होती है और एक शुद्धि होती है न सोचो शुद्धि नहीं जानते सफाई जानते हैं शोक बनाना बहुत बढ़िया बनाना सुंदर लगे हड्डी को साफ इंतजाम से तो साफ कर दो फिर कहीं रखो साफ होगी बस पवित्र प्रति क्या होता पता ही नहीं है। आज की शिक्षा प्राप्त हुए लोगों में प्राय करके ख्याल ही नहीं है क्या शुद्धि ऐसे चल रहा है तो सज्जनों ये शास्त्रों से ज्ञान होता है। ऋषि मुनियों ने बड़ी भारी कृपा की है कितनी मेहनत की है कितना ज्ञान उपार्जन किया है एकांत में रह करके और वेद श्लोक बदले गई पुस्तकें ऋषियों का कोई ऋण उतार नहीं सकता। हम जितनी बातें करते हैं ऋषि मुनि और भगवान भगवान अवतार के लीला करते हैं वो लीला गा करके मनुष्य उद्धार होते रहता है युग युगांतर। कब भगवान कृष्ण का अवतार हुआ राम जी का कब अवतार हुआ उनकी कथा कैसे आज भी लोगों को शांति मिलती है पापों का नाश होता है शिक्षा मिलती है राम जी ने कैसा आचरण किया राम जी अपने भाइयों के साथ कैसा करते हैं माता पिता के साथ कैसा करते हैं विमाता के कई शत्रु रूप से बनी हुई जिसके साथ कैसा बर्ताव करते हैं वनवास से आते हैं तो सबसे प्रथम के कई युवा गए उस माँ के महल में गए पहले के कई छोटी माँ उस माँ का नमस्कार किया पीछे अपनी माँ के पास हुआ उसने पास चित्रकूट में मिलने हुए तो पहले के कई से कि कई माँ के मन में दुख नहीं हो गया कि मैंने राम दादा को वनवास दे दिया माँ है माँ तो माँ ही है उसमें सरस्वती के बस में होकर के कर दिया बात तो इनके बद में दुख होगा तो राम जी पहले माँ के चरणों में पड़ते हैं माँ को संतोष करते हैं माँ आपका कोई दोष नहीं है ये तो हमारे बहुत हुआ उस समय भी मुनिजन मिलन विशेष सभी माँ के हितमोर तिल में पितुवायु उसको सम्मत जननी को माँ तुम्हारी भी सुमति है भरत प्राण की पावी लालू विधि सब विधि कैसा प्रेम कितना त्याग का आदर से कैसे विलक्षण चरित्र है सुनने से पढ़ने से चिंतन करने से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है पापों का नाश हो जाता है मस्त हो जाते हैं ऐसे भगवान के चरित्र है ऐसी पुस्तक है गीता प्रेस की कृपा से घरों में कल्याण भरा पड़ा पढ़ते रहो रात दिन पढ़ते रहो अंत आते ही नहीं तो पुस्तक मिलती नहीं पढ़ने के लिए गीता मिलती नहीं कितनी कितनी विचित्र विचित्र बातें कितने कितने विचित्र विचित्र विद्या तो सज्जन भगवान की कृपा हो गई। कलयुग के समय महान पाप का प्रवाह बह रहा है नाश करना, हत्या करना को, ये पशु हत्या को 36,000 के अधिकार करना है पशुओं के काटने का। इसका नाम खेती है। यहां जो बड़े मिनिस्टर है वे कहते हैं ये तो खेती है, इतना मांस का उत्पादन हुआ पंचवर्षीय योजना में, मैंने पढ़ा है। इसका मांस का उत्पादन, मांस उत्पन्न होता है, हत्या होती है, नाश होता तो मांस होता है, मांस का उत्पादन है, खेती है। विचित्र बात है। राम राम राम, अपने तो भगवान की कृपा है, भाई से बच गए किस तरह से ही। शेर जी ने बातें हुई, शेर जी सत्संग करते हैं फिर भी स्थिति होनी चाहिए वैसी नहीं हो रही, क्या बात है। शेर जी का आजकल के जमाने में पतन से बच जाए, महान नरकों के रास्ते से बच जाए तो भी समझो बहुत ठीक हुआ। इतना पतन का रास्ता जा रहा है, जो कम से कम पतन से बच जाए तो भी काम हुआ है। और सत्संग करने को बढ़िया बातें होती है, उत्थान होता ही है, तो एक ऐसी कृपा हुई है। तो अपने तो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, हरि से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बढ़ जाई, राम जी से लगे रहो भाई, लगे रहो, देखो फिर आनंद ही आनंद होता, आनंद ही आनंद, शांति शांति, प्रसन्नता ही प्रसन्नता। बाहर के धन शांति मिले, लोगों की क्या वृद्धि हो रही है, बाहर का धन हो जाए तो हम ठीक हो जाएगा। अरे बाहर का बाहर ही है, तुम्हारे भीतर शांति कैसे होगी। जैसे कोई अपना घर सजावे और क्या करे कि बाहर जितना गलियों में पड़ा हुआ, गांव के गलियों में पड़ा हुआ मैला कूड़ा करके इकट्ठा करके खास बैठने के मकान में जाकर भर दे। देखो हमने कितनी सफाई गई, हमारे गांव में देखो घर के बाहर में कितनी सफाई है, और बैठने के मकान मार गंदगी या नाक फटे जैसे ऐसे बाहर गिर गए, भीतर कामर कोदे लाग द्वेश ईर्ष्या दंभ पाखंड, भीतर बाहर भरा हुआ, जहाँ रहे वहां तो महाराज गंदगी भरी हुई, बाहर ठीक कर दी, मकान बढ़िया बना दी, होशो बन गई, भीतर रहने के घर में ये दशा हो रही। भाई जी ने कहा था कि आजकल के अच्छे लोग जो कहते हैं ये घर में कूड़ा कर भरा है, तुम्हारे झाड़ू लगा रहे, तो कूड़ा कर भरा झाड़ू लगाना है, झाड़ू था मैले से भरा हुआ, उससे कूड़ा कर दूर किया तो कूड़े कर दूर गया, मैला बिखर गया, सब्जी गई, कूड़ा कर दूर कर दिया, अब दुर्गंधी आवे ठहर की जगह नहीं। ऐसे में साधु सुधार करते, सुधार ऐसे ये सुधार होता है, ऐसे घरों घरों ऐसे परिवार का नाश करो, इसमें मांस मरे ऐसे भी करो, ऐसे अंडा खाओ, ऐसे मछलियां खाओ, ऐसे काम करो, ये बढ़िया बात है, ये सबसे बढ़िया होता है। झाड़ू लगाया सफाई कोई लोगों की मेला भर दिया, भरा दुर्गंध भर दी, ये झाड़ू लगाया, शिक्षा दी, इनसे तुम्हारा कूड़ा कट अच्छा था, समझे, इसे बहुत बढ़िया था। ऐसी बात हो रही है तो अभी सच्ची बात कौन कहे बताओ। शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने बताया है, वेदस व्यास जी महाराज की हो, कोई बढ़िया से बढ़िया कविता करे, बढ़िया से बढ़िया इतिहास लिखे, कोई उपन्यास लिखे, कुछ भी लिखे, व्यास जी महाराज के समान कोई बता नहीं सकता। बड़ी विचित्र बात है, हम लोग विचार करते हैं कभी कोई बहुत विचित्र बातें आती है मन में, आते बोली ये तो बहुत अच्छी बात पैदा हुई, व्यास जी पढ़ भी लिखी पहले से, वो पहले से लिखी हुई न जानने से विचार हो गया, बहुत बढ़िया बात, हमने कैसी बढ़िया बात कही। इस बात के लिए व्यासोच्छेष्ट है, व्यास जी का दूचन है, व्यास ने पहले लिख दिया वो आएगा महाराज। व्याकरण है, साहित्य है, पढ़ाई है, चतुराई है, नीति है, लड़ाई झगड़ा है, दूजा है, प्रसिद्ध विशेष पंचतंत्र काकोल की है, मैता है, कौआ बता रहे कौआ हिरने के मूसु को कि कैसे उड़ने की है, तिरसा उड़ना, ऊंचा उड़ना, नीचे को उड़ना, ऐसे उड़ना, चक्कर खार उड़ना, उड़ने की बात नहीं, सब उड़ने की भी देखा क्या है, जो क्या हवाई जहाज में उड़ते सब में जाएगी पंच तंत्र में। चूहा था हिरण्य के दाम चूहा, उस चूहा का अपना शत बिल है, सब बिल इधर से उधर से इधर उधर से करके किला बनाया हुआ कर रहा अपना। तो फिर जानवर की कथा में लेंगे क्या क्या बता दिया। तो ऐसे अलौकिक शास्त्र है, वो अपने गीता प्रेमी की कृपा से घर घर में भर दिया, घर घर में, घर घर में, जगह जगह। तो बड़ी भारी कृपा हुई, जैसे समय का पतन गिरा है ऐसे ही कीर्तन है, भगवान नाम है, कथा है, सत्संग है, ये भी शुरू हो गया, कीर्तन शुरू हो गया, पाठ करोगे रामायण का पाठ करो, नवा पाठ करो, नौ दिन में पाठ हो जाए, महीने का पाठ करो, मास पारायण हो जाए, बारह महीना का नौ दो बार का पाठ करो, रामायण का पाठ हो जाए, रामायण का ज्ञान हो जाए, कितनी विचित्र बात है। इस वास्ते सज्जनो सच्चे हृदय से लग जाओ, ये बातें हम लोगों के सामने मुफ्त में आ गई, घर बैठे गंगा आ गई, ये सच्चे हृदय लग जाओ। हरिशे लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बढ़ जाएगी, राम जैसे लगे रहो, आपस में प्रेम का बर्ताव करो, घर में कैसा कर जाए, सास का बर्ताव कैसा होना चाहिए, बहू का बर्ताव कैसा होना चाहिए, माँ का बर्ताव कैसा होना चाहिए, लड़का लड़की का बर्ताव कैसा होना चाहिए, पिता का बर्ताव कैसा होना चाहिए, पुत्र का बर्ताव कैसे होना चाहिए। तो दो तरह से शिक्षा होती है, एक तो कह करके बता रहा, एक करके बता रहा। तो कृष्ण भगवान ने तो कह कर बता दिया, राम जी ने करके बता दिया, कहकर बता दे तो एक करके बताओ। तो यदि चलती श्रेष्ठ तत्ते वे तरो, श्रेष्ठ पर जो आचरण करते हैं उसके अनुसार दूसरे आचरण करते हैं, सहयत प्रमाणम गुरुते लोकस्त अनुवर्तते, वो कहते हैं उसका प्रमाण हो जाता है। तो भगवान ने आचरण करके बता दिया, उपदेश ऋषि मुनियों ने करके बता दिया, और कहकर बता दिया ऐसा करो, करके बताओ तो एक वर्ण में एक आश्रम में होता उतना ही बताएगा, वाणी में बताओ तो भरा चारों वर्ण चारों आश्रम सब की बात बता दे, स्त्रियों के धर्म पुरुषों के धर्म युग के धर्म मौके के धर्म कैसे क्या क्या होना चाहिए, किस समय में कैसे करना चाहिए, बड़ी विचित्र विचित्र बातें बताई। तो सब बातें कहकर बता दे, जहां है वहां करके बता दे, तीसरे तो वो भी करो, करके आचरण नहीं बताओ कोरे कहने से असर नहीं होता, कोरी बातें सीख जाए कह देते। एक सज्जन ने बात सुनाई, एक सज्जन ने करनी बिन कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, अज्ञानी है करनी तो है नहीं, कथनी कथे कोरी बातें कह रहे कहने में आचरण में नहीं है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे जे आचार ही थे नरन घनेरे, आचरण करने वाले को उपदेश कई बाबा ये थे ये बीमारी ये दवाई दे लो ऐसा हो जाओ, क्या आप आयुर्वेद जानते भी नहीं, दवाई से बता दे, अरे भाई दवाई बता दे वो मर जाएगा तो बता दे हम बताओ जैसे करो ऐसा करो ऐसे जानते है नहीं ऐसे उपदेश दे देते देखो ऐसा करना चाहिए ऐसा करना चाहिए क्या कर नतीजा होगा। तो करनी बिन कथनी करे अज्ञानी दिन रात कुकर जो भूसता फिर सुना सुनाई बात कुत्ते की तरह भूसते, तो एक अर्थ न सज्जन ने तो मेरे को पता लगा कुकर से भूसे कुकर कैसे कुत्ता होता है ना किसी खराब देखे सुहाग कोई जरूर कुत्ता भूसता है तो वहां कुत्ता वो भूषण ले जा रहे वो भूषण है उनको पूछे किसको भूसते हो, एक कुत्ता तो भूसता है किसी आदमी को किसी सुहांग आया कोई आ गई ऐसी अलोक चीज है भूसने लग गया, अब ये शुरू शुरू में भूसता नहीं उसको पूछा किसको भूसते हो क्या ये तो पता नहीं ये भूसते ऐसे वो कथा करते हैं हम भी कथा करते हैं हम भी कथा करें लग जाए। तो कुकर जो भूसता फिरे सुनी सुनाई बात सुनने सुन के शुरू कर दिया भूसना, ये दशा संसार की, ये हमारे व्याकरण दाता हम बात हम सुनाए भाई कितना जानते हो कैसा अनुभव किया है किस तरह से किया है छोड़ी बात कह रही। तो वास्तव में अनुभवी पुरुष होते हैं जिन्होंने अनुभव करके देखा, तो कह देते हैं कि तुम करो, तुम्हारे अनुभव कर देख लो तुम भी। तो क्या बात है, तो बंदूक छोड़ती है ना, राइफल छोड़ती है तो मशीन गन, तो शब्द होता है जिसमें गोली भरी नहीं है, बारूद भरा है, धाम शब्द तो होगा पर चोट क्या करे, गोली है ही नहीं, और शीशा भरा हुआ है तो छेद कर देगा। तो अनुभव पुरुषों के वचन तो है शीशा भरा हुआ बंदूक, दूसरों के बंदूक क्या है, खाली बारूद भरा हुआ, शब्द तो जोर से वो चोट क्या करे, चोट तो वही करे बना जिसमें ठोस अपना अनुभव है, वो अनुभव चोट लगती है। आदमी का विचार सुधरता है, भाव सुधरता है, आचरण सुधरता है, निर्मल हो जाता है। सदा प्रसंग आदि बताया था सत्संग से आदि विस्तृत हुआ है, केवल सत्संग बातों से बहुत विचित्र स्वभाव बड़ा आसन होता है, बड़ा ठीक होता है, बिना पढ़े लिखे पंडित हो जाते हैं। ऐसी सत्संग बातें हमें देखी है, बिना पढ़े लिखे अच्छी बातें कह देते हैं। एक गीता जयंती का उत्सव हुआ, उस गीता जयंती में पंडित ने व्याख्यान दिया, तो वो हमारे विमल माने, वो कहते इस व्याख्यान तो हमारे वाणी सब बोलते, ये पंडित है इतने शास्त्र पढ़े लिखे, हमारे वाणी है वो भी गीता के विषय में बात करते उसे बहस दे जाए पंडित हो, तो वाणी सत्संग, तो सत्संग करने से जो विषय खुलता है वो पढ़ाई से नहीं खुलता है, पढ़ाई से सीख जाते हैं, विषय खुलता नहीं अनुभव के बिना। अगर अनुभव पुरुषों के द्वारा सुना जाए तो विषय बड़ा खुलता है, बड़ा साफ हो जाता है, निस्संदेह बात हो जाती है। तो न करने का बड़ा तो सीखना भी बड़ा अच्छा है, परंतु भाई अनुभव से जो बात होती है वो सीखने से नहीं होती, तो भगवान की कृपा होती है तब ऐसा मौका मिलता है। तो हम लोग चर्चा करते हैं तो यहाँ पुस्तकें है, शिष्य जी है, भाई जी है, इनकी समझी हुई लिखी हुई देखी हुई ये बातें, तो उन विचित्र बातें भरी हुई है, बड़ी अनुभव की बातें भरी है, करके देखा है कि दृष्टि करने से कितनी विलक्षणता आ जाती है। ऐसी बात देखे तो अपने भाग्यशाली है, मेरे तो कई बार मन में आई है ऐसी बात कि 500-700 वर्ष पीछे जन्म होता तो क्या होता पता नहीं, 100-200 वर्ष पहले जन्म मर जाते, गीता प्रेस के समय नहीं होते तो क्या मिलता हमारे को, ऐसे समय में जन्म हुआ और भगवान के ऐसे समय में गीता प्रेस चला, ऐसे समय में प्रसार हुआ, कितनी दूसरी बात, ये भगवान की कृपा हुई कि आपके आपके विचार से आपकी विचार से आपकी जानकारी से आप जन्म लिया है। इतने भाई बहन बैठे हैं, कोई बता सकता है हमने जान करके इस माँ का यहाँ जन्म लिया है, हम पिता माता के यहाँ जन्म आए, भगवान ने दिया है, वो भी कैसे मौके में दिया है, गीता कितने लोगों की बात है, 70 वर्ष हो गया है, कल्याण बूढ़ा होने लगा, 70 वर्ष हो गया है, वृद्धावस्था में तो भी चलता है, बूढ़ा आदमी होता है, 70 वर्ष शुक्र हो गया बताओ, तो भी अपना काम चलता है, काम करता है, सबको अपने लोगों को समझाता है कि क्या करते हो आप, क्या करना चाहिए आपको, बूढ़े बड़े आदमी ठीक बहुत देख ये समझाते, बूढ़ा भात्र कर लीजिए था बजे घर बसे तो बाबा बुढ़ी क्यों लावे, ऐसी कृपा है भगवान की, अलौकिक कृपा है। हमने भगवान से कहा नहीं, हमने कोई सम्मति नहीं दी, भगवान जी आप ही बेटा आप बिना कहे सुने अच्छे अच्छे संतों का, अच्छे अच्छे वृद्ध बड़े बड़े त्यागी संत वहां आज बढ़ दी सिवाई सत्संग शेर जी के वहां पर अच्छे से विरुक्त वही बैठ वही शांति थी व्याकरण शांति थी हमारे को जाना नहीं बेकार वही ये गीता प्रेस कैसी कैसी पुस्तक है दुर्लभ पुस्तक है भीतर छिपी हुई पुस्तक है वो भी छोड़ आ जाती वे भी बातें आ जाती सामने जिनके बातों का अर्थ है वो समझ में नहीं आता ऐसी पुस्तकों का अर्थ विलक्षण बात है ये तो कोई भगवान की कृपा है अलौकिक कृपा है वर्षा बरसती है जब बरसते कौन में होता है तो तालाब पर भी वर्षा है समुद्र पर भी बरसती है कांटे वाले वृक्ष तीखी तीखी कांटे वाले वृक्ष बरसता है मीठे अमृत की तरह स्फल वाले वृक्ष बढ़ता है वो बरसता जब कोई बचा नहीं करता कांटे वाले वृक्ष है खेती है बड़े मधुर फल वाले वृक्ष है वो तो बरस जाता है ऐसे भगवान की कृपा होती है महाराज तो हम लोगों को तो देखते ही नहीं कि वे कैसे एक पात्र है किस तरह से कृपा जाए कैसे शास्त्र का ज्ञान दिया जाए क्या बरस जाती जहां पर जाती मौज हमारे को पात्र देख रहे दे तो मुश्किल हो जाती महाराज हम पात्र नहीं विचित्र बात है कि भगवान की कृपा है कृपा बरस रही है भगवान की कृपा होती है ना पाप दे ये मार्ग सोच इस मार्ग में बसते में वही पार पाप रखता है जिस पर भगवान की कृपा है संत प्रसन्न मिले पर ही चित्त में राम कृपा करे जब देवे दीन दयाल राघव तो साधु स्वगति पाई जब देवे दीन दयाल राघव साधु स्वगति पाई भगवान कृपा करते हैं तो सत्संग देते हैं साधु हृदय में गीता में हृदय पाते बूढ़े बड़े भाई कोई माताएं वृद्धा वे मरने लगती है तो जिस पर स्नेह होता है उस बेटे को बुलाओ देखिए बेटा ये गहना है ये रुपया है ये तो हृदय खोल के बताती है बूढ़ी माता है जिस पर स्नेह होता है ऐसे भगवान के भगत अपनी प्यारी है गूढ़ो तत्व न साधु दुरावही आरत अधिकारी जहाँ पावही जहाँ आरत अधिकारी मिलते हैं गूढ़ो तत्व गूढ़ तत्व गहरी बातें भी साधु छिपाते नहीं अब छिपाए तो फिर कहाँ कहेंगे बताओ किसको कहेंगे पढ़ा क्या काम आएगा वो क्या तू शिष्य से गुरु वो गुहे बता स्निग्ध्य शिष्य से जो स्नेह रखने वाला शिष्य है उसके लिए गुरु को गुहे गोपनीय बात रहस्य की बात बढ़िया बात वो बातें बता देते हैं कपड़े का व्यापारी है उसको याद आ जाए कि कपड़ा लेना है तो कैसे थान दिखाओ ऐसा हाँ हाँ ये ठीक है कपड़ा अच्छा है लाओ ये तो दे दो इससे बढ़िया कहा बड़ी लागो देखा ये अच्छा चार थान ये रख दो इससे बढ़िया भी कहा वो लाओ पांच स्थान ये रख दो दुकानदार की ताकत है कि बढ़िया कपड़ा छिपा रखेगा छिपा रखे करेगा क्या बढ़िया से बढ़िया कपड़े दिखने पड़ते हैं बस अरे खरीदे नहीं यहाँ बैठ जा तो मिर्जा बहुत झड़का है उठ जा यहाँ से फिर जल्दी जाए इस दरवाजे सुनने वाले होते हैं तो वहां पहुंच आती कहाँ सुनाएंगे बताओ जो सुनना वाले अर्थ अधिकारी जहां पावाई अर्थ अधिकारी जहां पावाई गाय के थर में पसरे जाकर तो गाय के शरीर का दूध आ जाता है थरम आ जाता है ऐसे संत महात्माओं के सामने कोई जा पूछे पूछे तो बड़ा दूध अमृत टपकने लगता आने लगता है संत महात्माओं के सामने नहीं तो क्या करेंगे वो तो गाय का दूध गाय के काम आता है गाय का दूध बछड़े के काम आओ माँ का दूध बेटे के काम आए माँ के प्रभाव है ऐसे भगवान की बात है वो अधिकारी है ग्राहक है इनके मन में जिज्ञासा है जो वास्तव में उद्धार चाहते हैं ऐसा वो सामने निकल पड़ती है महाराज बात है शिव जी ने प्रश्न में कहा था कि अच्छे अच्छे हरे भी है वे कभी आते हैं तो उनमें साल में ऐसी बात लिख सुन पते आ जाती हमारे को जबरदस्ती कहला लेता है, कहना चाहते नहीं वो बात कहला लेते हैं। अब क्या करें, कहें और करेंगे क्या, फिर उन बातों में फिर बात होगा। तो ऐसा मौका आता है तो सत्संग में बातें बहुत विशेष मिलती है। गर्भपात की बात ये तो आप वो बताए ना, अभी पाप बढ़िया से बढ़िया पाप करना इन बहनों माताओं में और भाइयों में, आज ऐसी बुद्धि हुई कि पाप बढ़िया करना, सारू पांग पश सुन सुन करके छिन छिन करके गुप्त हो करके हत्या करना पाप है, जिसे बड़े पाप चार है, ब्राह्मण को मार देना बड़ा पाप महापाप, और गुरु पत्नी गमन करना, गुरु पत्नी माँ से भी बड़ी है उसको स्त्री बड़ा रंग माँ पत्नी वो पाप, और मदिरा पीना और सोना चांदी रत्नों की चोरी ये महापाप है चार, ब्रह्म हत्या का महापाप चार पाप, यत पापम ब्रह्म हत्या या द्विगुणम गर्भपात है गर्भपात का दूना पाप। तो घर में बैठी क्या करे, कैसे पाप लावे, तो गर्भ भी दो अपने ऐसे करो, पाप महान करना अब कैसे करे बताओ, कोई उपाय नहीं तो गर्भपात करो, अब संतत निरोध करो, कोई भगवान का भक्त न जन्म जाए बंद करो, कोई मनुष्य जन्म ही नहीं, कोई संत है सूरवीर है जति है कोई सती है कैसे जन्म जाए, तो क्या करे, घर में बैठे बैठे पाप करो सुगमता से, महान पाप घर में अपने आप ही कर लो, कोई सहायता की जरूरत नहीं, गोली खा लो लूप लगा दो, वाह भाई वाह कल जो भरा दे कैसी कृपा करी है, अकेले बैठे बैठे पाप कर लो, हत्या करो बढ़िया से बढ़िया, इसके समान हत्या कोई नहीं है। जिस गर्भ ने गर्भ में आने पर आपको सुख दिया, दोनों को सुख दिया, उस सुख दे करके गर्भ आया उसकी हत्या कर डाल, कोई भी उपकार करे तो उसका उपकार करना चाहिए ना, बेहतर उपकार किया है इतना हमारे को सुख दिया है इतनी मदद की है तो इसके उपकार प्रति उपकार करो, जिस सुख के त्याग में आप असमर्थ हो गए संयम रस नहीं सकते, ऐसा सुख देकर आया उसकी गर्भ पड़े हत्या कर दी, बोल नहीं सकता कह नहीं सकता चिल्ला नहीं सकता रक्षा कर नहीं सकता सर्वथा असमर्थ बेचारा हो, ऐसे गर्भ पड़े पड़ेगा कथन देना, गर्भपात की पुस्तक देखो आप टुकड़ा टुकड़ा कर देना। यानी वे बहना राम राम राम राम राम कितनी लज्जा और शर्म थी, आज पर पुरुषों के द्वारा गर्भपात करवाती हद हो गई है, बड़ी हिम्मत कर दी हो पाप करने के लिए, बड़ी हिम्मत बड़ा पैसा खर्च करना पाप उठाओ कितना ही करके ऐसा पाप करना बढ़िया जरूर, पड़सी कुंभी पाक मोटा खोली मोत गया, इतने बड़े पाप प्रयत्न करते पाप पुण्य से फल मिच्छन्ति पाप पुण्य नेच्छन्ति मानवा, पुण्य का फल तो चाहते हैं पाप का फल चाहते नहीं, न पुण्य फल पुण्य चाहते हैं पर पुण्य नहीं करते, पुण्य नहीं सकते पुण्य नहीं करते, न पाप फल में सती पाप को रुती यत्न था पाप का फल को नहीं चाहते, बन यत्न पूर्व समझदार पूर्व बढ़िया सोच सोच के पाप बढ़िया से बढ़िया पाप करते हैं तो फल तो मिलेगा भाई, बेचारे कैसे मंगाएंगे तो सिनेमा की कैसेट है, गर्भपात किया वो डॉक्टर ने लिखा है 10,000 गर्भपात किए उसने गर्भ 10,000, और जब गर्भपात किया उसकी सिनेमा बनाई क्या कैसेट, तो बना रही हूँ कैसेट बनाई दिखाने का, और वो खुद ने देखा खुद ने देखा देता वो जैसे भाग गए वहां से राम राम राम ये काम मैंने करूंगा, इतनी है वो कैसेट है, कल दिखाओगे क्या, आज दिखाने में था जो आज कुछ संयोग बैठा नहीं कल क्या दिखाएंगे, तो भाई मैं आओ देखो आओ गर्भपात किस तरह किया जाता है किस तरह से करते हैं क्या क्या काम करते हैं, टुकड़ा टुकड़ा करते गर्भ के गर्भवास भीतर भीतर टुकड़ा टुकड़ा कर मशीन से निकालते हैं।